मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे मंगलम दिशतु मे सदा शिवं सानंदमानंदवने संतम आनंदकंदम हतपापवृंदम वाराणसी नाथम श्रीविश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्रुतिस्मृते पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत् पादम् शंकरं लोकशंकरं नमामि भगवत्पादम् शंकरं शंकरं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु साक्षात् परं प्रथम आराध्य को नमन। सिद्धपीठ और सिद्ध आसन के गुरु परंपराओं को नमन। आप सबको अभिवादन। भगवत भक्तजन, पंचदशी के ग्यारहवां प्रकरण का विचार आप सब वेदांत साधक जन मिलकर कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर एक प्रसंग। वेदांत विचारक जो साधक जन है, वो विचार के द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा को कैसे प्राप्त करे, उसकी ओर दृष्टि आचार्य बारंबार दे रहे हैं। समनस्कता, चित्त की स्थिरता, मन की एकाग्रता, आचार शुद्धि, विचार शुद्धि के द्वारा इस तत्व को वो अवगम कर सकते हैं। यहां तक प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया कि सुसुप्ति में मनुष्य जिस सुख का साक्षात्कार करते हैं, वो विषय जन्य नहीं है। मुझे विश्वास है आप सब एग्री है। दो तीन दिन पूज्य महाराज जी भी इस पर काफी विचार किए। आपात दृष्टि से ऐसा ही लगता है कि सैया आदि साधन ही सुख का निमित्त है, परंतु जब आप गहरी नींद सुसुप्ति में प्रवेश करते हो, उस समय इस सैया का भी स्मरण, तो उस समय की जो अनुभूति है, अनुभव है, उसका चिंतन यहां करने के लिए कह रहे हैं। नित्य प्रतिदिन आप उस परब्रह्म परमात्मा तत्व के साथ संयुक्त होते हैं और पुनः स्वप्न होता हुआ जागृत अवस्था तक आते हैं। और तभी नारायण, मुझे लगता है कि ये जो दैनंदिन जीवन में जो स्फूर्ति है ना, इसी कारण है। जो साधक, जो मनुष्य के कई दिन तक गहरी नींद नहीं होती है, महाराज वो जितना भी लेटे रहे, सोए रहे, स्वप्नावस्था में रहे, वो उतना फ्रेश, उतना ताजगी के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। इसीलिए सब कुछ छोड़ करके कहीं जाकर के आप, हम विश्राम लेते हैं, और वो विश्राम ही हमारे भविष्य अथवा आने वाले दिन दिवस के लिए है, पूर्ण ताजगी देते हैं। इसीलिए देखिए ये प्रसंग को देखने से ऐसा लगता है कि हम अति सहज अनायास उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करना मतलब कहीं अन्यत्र है, ऐसा नहीं है, आपके स्वभाव है, आपके आपा है। परंतु जीवन के जो परम बाधक तत्व है, तृष्णा, कामना, चाह, अहम बोध, अहंकार, ये सब से हम जितना खुद को निर्लिप्त कर सकते हैं, उतना ही हम उस अपने स्वरूप से परिचय प्राप्त करते हैं और प्राप्त भी कर लेते हैं। इसीलिए भगवत भक्तजन सुसुप्ति के सुख का, द्विविधता का वर्णन 41-42 श्लोक के द्वारा किया। मैं केवल स्मरण दिला रहा हूं, मुझे तो 51 से चलना है। और फिर आचार्य सुसुप्ति के आनंद का 5 दृष्टांत आपके पास रखा। ये दृष्टांत को ध्यान में रखना है। और इतना सुंदर तरीके से शकुनी पक्षी, बाज, बालक, महाराजा और महाब्राह्मण, ये 5 तत्व दृष्टांत के द्वारा सुसुप्ति की सिद्धि, सुसुप्ति के जो आनंद की सिद्धि इन्होंने करके दिखाया। भगवत भक्तजन, आप लोगों ने 3 दृष्टांत अध्ययन किए ना। मैं पूछूं तो कोई अपराध तो नहीं पूछूंगा, ऐसे नहीं, टेंशन हो तो फिर हमारा आगे वाला गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर वो तो फिर बंद हो जाए, नहीं, शिव शिव नहीं, आगे चलना है। लेकिन चिंतन जरूर करना चाहिए। जैसे एक लंपट शब्द आया, प्रयोग किया, लंपट शब्द पूज्य महाराज जी ने व्याख्यान किया, मैंने सुन लिया, गिरीश भाई आपके ये जो मैं हरिद्वार में बैठे बैठे सुन लिया तो लंपट शब्द का कितना अर्थ व्यवहार में, थोड़ा अन्य अर्थ में व्यवहार होते, परंतु वही शब्द यहां प्रयोग किया कि कैसे एकाग्रता और एक में आसक्ति जन्य वो ज्ञान को वो प्राप्त कर सकते हैं। और फिर बालक का दृष्टांत दिया, उनको क्या चाहिए, बालक को क्या चाहिए। ये बालक शब्द वेदांत वालों के लिए बड़ा पसंद का शब्द है। आप वेदांत सार, उपनिषदों का अध्ययन क्यों करो, न्याय शास्त्र का अध्ययन क्यों, बालक शब्द का प्रयोग तो जरूर आता है। वेदांत में, न्याय में आया है, अनधित न्याय शास्त्र अधित व्याकरण काव्यकोश बालक। जिन्होंने न्याय शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, व्याकरण काव्य कोश का अध्ययन किया, वो बालक है। तो इस अर्थ में यहां सुंदर अर्थ बतला रहे कि बालक के मूल भाव है राग द्वेष रहिता। चित्त से वो राग और वो द्वेष निकल जाए महाराज, तो हमारे जीवन में अनेक समस्या का समाधान हम खुद ही कर सकते हैं। करने की जरूरत है, अपने आप वो हो जाता है। और उसी को यहां बतला रहे बालक। टीकाकार हमारे पास जो टीका है उसमें बहुत सुंदर सुंदर शब्द लिखते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वहां लिखते हैं कि बालक जैसे उनके जो भोजन है, खुराक है, दूध पी करके वो सो जाते हैं, सुला देते मां, और उनके पास जो आते हैं वो खिलखिल करके हंसते हैं। तो ये भी एक मैसेज है हमारे लिए, जीवन में चित्त में राग और द्वेष हो तो हम प्रसन्न भी नहीं रह सकते। भले आपके साथ ना हो, हमारा किसी के साथ हो, अगर किसी प्रकार से चित्त में हो वो राग और द्वेष, तो हमारे अति प्रिय भी कोई सामने आ जाए तो उतनी प्रसन्नता हम जाहिर नहीं कर सकते, न कर पाते। इसलिए मूलभूत तत्व है भाई, चित्त में जो राग और द्वेष है, उस राग द्वेष से जितना विनिर्मुक्त साधक होते हैं उतना ही वो खुद भी प्रसन्न होते हैं और उनके आसपास जो भी आते हैं वो भी उतना ही, है कि नहीं। तो ये तीन दृष्टांत आपके समक्ष दिया। आइए 51 महाराज का जो दृष्टांत है उसको बतला रहे हैं। महाराज सार्वभौम महाराज सार्वभौम संतृप्त सर्वभोगतः संतृप्त सर्वभोगतः मानुषानन्दसीमानम् मानुषानन्दसीमानम् प्राप्यानन्दैकमूर्तिभाक् महाराजः सार्वभौम संतृप्त सर्वभोगतः मानुषानन्दसीमानम् प्राप्यानन्दैकमूर्तिभा अन्वय के साथ सामान्य अर्थ को देखिए। सार्वभौम महाराज सर्वभोगत संतृप्त, जो सार्वभौम राजा है महाराजा है वो सभी भोगों को प्राप्त करके सम्यक्तया तृप्त संतृप्त, ठीक है, सहज है। मानुषानंद सीमानम प्राप्यानंदैक मूर्ति भाग, और महाराज जो सार्वभौम राजा है वो सभी भोगों को प्राप्त करके तृप्त रहते अथवा तृप्त हुआ, ठीक उसी प्रकार मानुषानंद सीमानम, सीमानम शब्द का अर्थ है पर्यवसान, सीमा। मानुषानंद की जो अंतिम सीमा है वो क्या है महाराज, सभी भोगों से वो तृप्त हो करके जैसे सार्वभौम राजा सम्यक्तया तृप्त होते हैं, तो मानुषानंद सभी भोगों को त्याग करके छोड़ करके वो जो सुषुप्ति में पहुंचते हैं उस समय की जो आनंद है वो सीमा बतला रहे भाई। परब्रह्म परमात्मा प्राप्त जन्य जो आनंद है वो तो अनुभव स्तर पर है ना, वो तो अपने पास अभी नहीं है ना, तो उसको आपको कैसे समझा रहे। सार्वभौम सम्राट राजा की जो आनंद है भोग तृप्ति जन्य, उसी भोग तृप्ति जन्य जो आनंद है, तो जैसे आप सभी जागृत स्वप्न सुसुप्ति में जो भी भोग करते हैं सबको छोड़ करके जो वो परम त्याग के द्वारा जिस अनुभव को आप प्राप्त करते हो। टीकाकार कुछ विशेष बतलाएंगे, देख लीजिएगा। तो इसीलिए मानुषानंद प्राप्यानंदैक मूर्ति भाव, इस प्रकार से मानुषानंद की अंतिम सीमा पर पहुंच करके वह आनंद मूर्ति बना रहता है सुषुप्ति में। उस प्रकार के देखो कितना एक विवेक की भी बात है। हम जागृत में अथवा जीवन भर सुख को ही तो पाना चाहते हैं कि और कुछ पाना चाहते हैं? सुख को पाना चाहते हैं और सुख को पाने के लिए हम कितने कितने चीजों को संग्रह में लगे हैं। परंतु यहां एक विवेक दे रहे हैं कि जितना भी वैषयिक वस्तुओं को तुम इकट्ठा करो उसके द्वारा उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो जीवन की गति है, जो दिशा है, उसी को बदल रहे हैं ना एकदम। अभी हमारा क्या ये है कि बस विषय प्राप्त करो, उठाओ और इसी में तुम खुद को सुखी कर सकते हो। बस एक दृष्टि दे रहे कि भाई इस विषय को कितना भी उठा लो, कितने भी उत्कृष्ट विषय क्यों ना हो, वो तो तुम्हारे जीवन को पूर्णता। तो एक दिशा, ये जो दिशा दे रहे हैं, तो वर्तमान दशा को आप बदल सकते, हम बदल सकते। इसलिए ये कितना विचारणीय एक बिंदु को रखा कि सार्वभौम राजा की जो संतृप्ति है महाराज, भोग के भोगने से वो जो तृप्ति है, वो तृप्ति आप इस जागृत स्वप्न सब छोड़ करके उस सुषुप्ति में आप प्राप्त करते हो। देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं, यथा वा सार्वभौमो हम, मैं तो उच्चारण कराता हूं, आप लोग भूल मत। यथा वा सार्वभौमो राजा अविशद बुद्धित्वे अपि सर्वैर मानुषानंदैर युक्तत्वात् प्रार्थनीया भावेन रागादि रहितः आनंदमूर्तिर एव अवतिष्ठते। आनंद मूर्ति बन करके वो रहता है, अवतिष्ठते कौन, आप तो नहीं ना। हाँ वो ध्यान रखना, स्लिप नहीं होना चाहिए कि कोई और होता होगा, ऐसा नहीं है। मैं आप कब किस समय, यथा वा सार्वभौम राजा अविशद बुद्धित्व, देखिए विशेषण दे रहे सार्वभौम राजा के लिए अविशद बुद्धित्व। भाई जब तक विशद अविशद बुद्धि आप नहीं प्राप्त कर लेते हैं, तब तक आनंद की जो पराकाष्ठा है उसको आप, इसका मतलब है विषयों को पाने की जो बुद्धि है यह है कुंठित बुद्धि, मतलब अल्प को आप पाना चाहते हैं, इसको छोड़ो तो फिर हमारी बुद्धि क्या होगी, अविशद। कितनी उल्टी विचार में हम पड़े हैं कि विषयों को लो, विषयों को प्राप्त करने की चेष्टा करो तो उसी में तुम्हें सुख की अनुभूति अनुभव है, परंतु शास्त्र एक दृष्टि दे रहे कि भाई ये गलत है, ये भ्रांति भ्रम है, तुम्हारी बुद्धि कुंठित में अटक गई है हमारा, उस कुंठित बुद्धि से तुम सुख को पा नहीं सकते, आनंद को पा नहीं सकते। इसलिए अविशद बुद्धित्वे अपि सर्वैर मानुषानंदैर युक्तत्वात्, और वो महाराज मानुषानंद की उपनिषदों में आया है, तैत्तिरीय उपनिषद में आप लोगों ने स्वाध्याय किया ही होगा, युवा स्यात् साधु युवा अध्यापकः आशिष्ट बलिष्ट दृढ़िष्ट तस्य यम पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् सा एक मानुषा आनंद। इतने कुछ हो तो एक मनुष्य का आनंद है कि जैसे कि भाई वो युवा हो, साधु मतलब सच्चरित्रवान हो, अध्यापक मतलब सब शास्त्रों का चिंतन उनके पास हो, आशिष्ट हो शिष्ट से युक्त, हाँ दृढ़िष्ट दृढ़ हो ज्ञान पर और अपने शक्ति ताकत पर भी बलिष्ठ हो। तस्य यम पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा, और महाराज वो सारे संसार के वो राजा हो सम्राट हो, और ये संसार जो है पूरा वित्त से सस्य से अनाज से भरा पूरा हो, वैसा जो व्यक्ति का जो आनंद है वो एक मनुष्य का आनंद है। तो यहां वही बतला रहे भाई, सर्वैर मानुषानंदैर युक्तः। कब वो सर्व मानुष्य मानुष का आनंद से युक्त होगा? जब उनकी बुद्धि अविशद, ठीक है ना। इसीलिए देखिए छोटी मोटी चीज को पाने के लिए जो बुद्धि है, हम कितने दिमाग लड़ा देते, कितनी बुद्धि, परंतु कहते वो तुम्हारी कुंठित ही रहेगी। और कुंठा मतलब कुंठा जहां है वह वैकुंठ नहीं है, बिगुता बिगता कुंठा वैकुंठ, जहां सर्वानंद। तो ये विषय में है, प्राप्ति में है, तो महाराज वो कुंठित बुद्धि के द्वारा आप परम आनंद को प्राप्त। फिर और एक विशेषण दे रहे, प्रार्थनीया भावेना। भाई सार्वभौम आनंद आप कब कर सकते हैं? कहते हैं प्रार्थनीय अभाव, मतलब चाह दिल से निकल जाए। प्रार्थना मतलब क्या? शब्द कुछ भी, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थ्यते, आप प्रार्थी हो, पाना चाहते हो, मैं पाना चाहता हूं, मैं प्रार्थी हूं, कहते ना ये प्रार्थी। तो प्रार्थ्यते अनेन प्रार्थना, जो पाना चाहते भाई भगवान के पास जो करते वो तो है ही, अगर वहां नहीं है, मानो भगवान के पास नहीं है, तो इस चित्त में देखो क्या क्या प्रार्थना है। प्रार्थना मतलब क्या क्या चाह, जिनके चित्त में चाह है महाराज वो कभी भी सुखी। देखो विषय को चाहना वो तो बहुत स्थूल है, बहुत स्थूल है। कोई प्रेम दे दे, कोई सम्मान दे दे, ये भी तो एक बहुत बड़ी चाह है भाई। कोई मुझे रिकॉग्नाइज कर दे, कोई मान्यता ही दे दे, मर्यादा दे दे। ऐसे होता नहीं घर में, मानो ऐसे है कि कई लोग हैं उसमें आप भी बुजुर्ग ही मानो है, लेकिन आपको मर्यादा नहीं दे, बाकी सब कुछ दे रहे हैं, तो वो बहुत दुखी होते हैं। हम बहुत दुखी होते हैं कि देखो कोई मर्यादा ही नहीं है। तो ये नहीं, मर्यादा ही नहीं है आप दुखी हो रहे, इसका मतलब आपके मन में प्रार्थ्यते। इसलिए कह रहे हैं प्रार्थना प्रार्थनीय अभावेन, जिनके चित्त में किसी भी प्रकार के चाह, प्रार्थना शब्द को थोड़ा रखिए इस रूप से, चाह नहीं है, बस देखो चित्त में थोड़ा चिंतन ही कर लिया जाए ना, कुछ भी चाह नहीं है। ऐसा तो चिंतन करना भी मुश्किल होता है कि अरे बाप रे कुछ भी चाह नहीं है, वही चाह भी हुई है और एक दूसरी चाह लेकर के बैठा ही होगा शायद। इसलिए कुछ भी चाह नहीं है, थोड़ा देखो तो फिर थोड़ा विचार में भी ला सकते तो कितना शांति है। और जिनके जीवन में महाराज कुछ भी चाह नहीं है, एक वहां पे नॉर्थ ईस्ट में गया किसी मंदिर में, तो मैं और हमारे गुरुजी भी साथ में थे, तो वहां सब दिखा रहे मंदिर, नया मंदिर कृष्ण भगवान की मंदिर दिखाए मैंने, फिर घुमाते घुमाते घुमाते घुमाते ऑफिस में ले आए। देखो हम लोगों का क्या वो समझ में नहीं आता, फिर जो ले गए थे ना वो वहां के प्रेसिडेंट, तो फिर वो कुर्सी दिखाते, ये स्वामी जी वो हमारा कुर्सी है। तो और वो हमको पता नहीं था कि वो प्रेसिडेंट है, ये हमारी गलती होगी। तो फिर उसमें लिखा है नेम प्लेट में प्रेसिडेंट, तो समझ गए ना क्या बताना चाह हम लोग को, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं, ये किस ढंग से चाह बैठे महाराज पता नहीं लगता है। तो वो भी एक है ना कि हमने इस मंदिर का मैं प्रेसिडेंट हूं, ये भी आप समझ लीजिएगा, यही हुआ ना। तो ये भी एक चाह है, इसीलिए महाराज किस प्रकार से चाह, रोज प्रणाम करते, रोज प्रणाम करते, बाय दी बाय किसी एक दिन नहीं हुआ भाई, जो प्रणाम करते वो तो चले गए, वो तो शायद किसी विचार में खोए थे या किसी टेंशन में था, लेकिन मेरे को रोज करते, मेरे को नहीं मिला, आप मेरे मन में क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों क्या, लो भैया जो करता था वो तो निकल गए, वो किसी, लेकिन मेरे, मैं रोज उठाता था ना, बड़ा अच्छा लगता था ना, आज किसी कारणवश नहीं किया, तो और वो ही हमारा दुख का कारण। तो इसका मतलब है रोज पाते पाते एक आदत, एक अभ्यास, एक चाह, एक दिन नहीं हुआ, वो भी जानबूझ करके नहीं, अनजाने में ही हुआ मानो, तो ही हमारा मन जो है, चित्त जो है दुखी। इसीलिए थोड़ा विचार, वेदांत में हम लोग बैठे हैं ना, वेदांत का प्रार्थनीय भावे न, जीवन में किसी भी प्रार्थना न हो। और फिर लिखते हैं राग आदि रहित, किसी के प्रति चाहे वस्तु हो, विषय हो, चाहे व्यक्ति हो, किसी के प्रति भी कोई आसक्ति न हो। आनंद मूर्ति रेव अवतिष्ठते, ऐसा जो साधक है, जो अविशद बुद्धि, देखिए टीकाकार का विशेष जो दृष्टि है, जो अविशद बुद्धि विशिष्ट है, जिनके चित्त में प्रार्थना नहीं है, अभाव है, और जिनके चित्त में राग का रहित है, ये तीन है, तो महाराज वो आनंद मूर्ति रेव अवतिष्ठते, वो महाराज आनंद मूर्ति बन रहा, बना रहता है। अब देखिए ब्राह्मण का क्या दृष्टांत दे रहे, महाविप्रो ब्रह्मवेदी, महाविप्रो ब्रह्मवेदी, कृतकृत्यत्वलक्षणान्, कृतकृत्यत्वलक्षणान्, विद्यानन्दस्य परमाम्, विद्यानन्दस्य परमाम्, काष्ठां प्राप्यापतिष्ठते, काष्ठां प्राप्यावतिष्ठते, महाविप्रो ब्रह्मवेदी, कृतकृत्यत्वलक्षणात्, विद्यानन्दस्य परमाम्, काष्ठां प्राप्यावतिष्ठते, महाविप्रो ब्रह्मवेदी। महाविप्र शब्द का अर्थ करते हैं जो ब्रह्मवेदी, वेदी अर्थ ज्ञानी, जिन्होंने ब्रह्म को, और कृतकृत्यत्व लक्षणात्, ऐसा जो साधक है, मनुष्य है, विद्यानंदस्य परमाम, काष्ठाम प्राप्य अवतिष्ठते, जिन्होंने ब्रह्म को जाना, उन्हीं वही व्यक्ति महाराज कृतकृत्यता का अनुभव। कोई अगर हमसे पूछे, आप इतने दिनों से कर रहे हैं, आप कृतकृत्य है? देखो है तो हर्ष से निकल जाती है, हमारा आदत हो गया ना सब में है, अंदर से पूछ के वो तो है कि नहीं। तो देखो है तो फिर तो मुझे लगता है कि शायद हम समझ ही नहीं पाए हैं। कृतकृत्य हो जाए महाराज तो फिर उनके जीवन बड़ा निर्द्वंद निर्मुक्त, भजन्ते माम दृढ़ बदा भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि। कृतकृत्यता मतलब कृतस्य कृतः, जो भी कुछ करना था सब कुछ कर लिया। अब देखिए बोलने की आवश्यकता नहीं कि मैं आपको बोलूं कि मैं कृतज्ञ, जरूरत नहीं है। हम अपने अंतरात्मा से पूछे भाई तू अंतरात्मा तो हे मन कृतकृत्य है? बस कोई हमें कह दे कि ये व्यक्ति ये महाराज बड़ा कृतकृत्य है, उससे भी ज्यादा मुझे लगता है मैं खुद विचार करूं ना कि मैं कृतकृत्य हूं कि नहीं। जितना मैं खुद को जानता हूं उतना आप नहीं जानते, कितने भी आप हमारे घनिष्ठ क्यों ना हो। इसीलिए जांच स्वयं करो कि मैं कृतकृत्य हूं कि नहीं। इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, सारे कर्तव्यों को हमने पालन किया, ठीक है। तो तू ये दिल में ये बात अब उभर करके सामने आया कि नहीं, कृतकृत्य बस, और कुछ भी चाहा कुछ भी करने की इच्छा कोई अपने कोई डिफाइन मतलब कोई सर्टिफिकेट कोई तो दे नहीं सकता आप। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना, खुद अपने मन से ही खुद को पूछना पड़ेगा कि भाई इतना हुआ ठीक है, तुम्हारे पास अभी भी कुछ करना धरना बाकी है या नहीं। अगर करना धरना बाकी है इसका मतलब है कृतकृत्य शब्द से आप लोग परिचय है, ये मूल अर्थ क्या है, कृतस्य कृत, जो भी करना था सब हमने कर लिया। निर्वासनम। अब बताओ कृतकृत्य हुआ कि नहीं? अब अपने जीवन में तो स्वामी जी सब कुछ कर लिया पा लिया, अभी थोड़ा पोता पोती बाकी है तो भाई वो नहीं हुआ, ये सब नहीं चलेगा फिर वहां जा करके। हाँ ऐसा है, ये सब वहां चला के नहीं चलेगा कुछ भी। यहां तक मैं इसीलिए वो अगर वेदांत जब तक ब्रह्म प्राप्त स्वानुभव नहीं होते हैं उसके पहले तक कृतकृत्यता नहीं है, क्योंकि श्रवण मनन भी कृतकृत्यता के साधन है। अगर आप श्रवण मनन कर रहे सब छोड़ करके तो भी आप कृतकृत्य, इसलिए मैं ये इतना घुमाया कि श्रवण मनन अगर आप कर रहे, मैं कर रहा हूं तो अभी भी हमारा कर्तव्य है ना, कर रहे हैं ना, तो समापन तो नहीं हुआ ना, तो मैं अभी भी कृतकृत्य, ये ध्यान रखना है कहां तक ले चिंतन करना है। इसलिए विषय का संसार के कर्तव्य इतने ही हम समझते हैं कि ये बस बस, नहीं नहीं भाई, अगर आप सब कुछ छोड़ चुके हैं त्याग कर चुके हैं अगर श्रवण मनन कर रहे हैं तो वो भी आप कृतकृत्य नहीं बन पाए, नहीं हो पाए, क्योंकि वेदांत के विचार कर्तव्य है, इस रूप से आपने चिंतन मनन कर रहे हैं। तो जब तक स्वानुभव अनुभूति स्तर तक आप नहीं पहुंचते हैं तब तक कृतकृत्यता। इसीलिए तो पंचदश अध्याय में भगवान अंत में बताया ना, एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। देखो एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, उस पुरुषोत्तम परब्रह्म को जाने बिना जो जानता है वही महाराज कृतकृत्य हो सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए यहां देखो विद्यानंदस्य परमाम काष्ठाम प्राप्य अवतिष्ठते, और उस परम विद्या आनंद को प्राप्त करके ही वो अवतिष्ठ होते, ठीक है ना। इसीलिए नित्य निश्चित करके चिंतन करना चाहिए कि सारे कर्तव्य को हम कर रहे हैं, और कर्तव्य करना चाहिए उसमें कुछ ये नहीं है। अगर संसार में है सांसारिक धर्म में है तो कर्तव्य करो, परंतु कर्तव्य तैव दुखानम परमम दुखम उच्चते। शास्त्र का यह भी एक निर्देश है कि भाई जितने भी दुख है उसमें कर्तव्य रूपी दुख भी सबसे बड़ा दुख है। परंतु यह है कि भाई वो कर्तव्य के ऊपर भी एक राश एक अंकुश लगाना चाहिए। जो साधक है वो तो लगाते हैं भाई कि छोड़ो कर्तव्य करते करते करते करते असमर्थ हो जाते हैं शरीर से मन से और भी किसी से, फिर भी कर्तव्य का एक जो बुद्धि है वो कभी मिटती नहीं महाराज। असमर्थ है शारीरिक रूप से आर्थिक रूप से मानसिक रूप से, फिर भी बुद्धि कैसे कर्तव्य में पड़ा है कि करना चाहिए था हो नहीं पाया, उचित कर्तव्य कर नहीं पाए। तो भाई कहते वो कितना बड़ा दुख है देखो। इसलिए भाई जो परम कर्तव्य है उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। संसार के कर्तव्य, संसार में आए हैं कर्तव्य पालन करना चाहिए, मैं मान रहा हूं ये शास्त्रविक स्वीकार करते ठीक है। परंतु जो कर्तव्य आप ना करो, आपके होकर के कोई करने वाला नहीं है, तो वो कर्तव्य तो अगर चूक जाए छूट जाए तो फिर कैसे होगा महाराज, कैसे होगा। तो संसार के कर्तव्य को प्रायोरिटी देना जरूरी है, ठीक है दो देना चाहिए देते हैं हम, परंतु तो साथ साथ एक चिंतन भी हो कि भाई हमारा जो परम कर्तव्य इस जीवन का जो मकसद है परमात्मा ने जिस लिए भेजा था वो क्या है, उसकी थोड़ा अनुसंधान हो खोज हो और फिर देखो एक जीवन में सारे कर्तव्य फिर अपने आप पालन भी होता है। ऐसा नहीं है, विवेकानंद जी जब घर से निकले थे ना तो उनको कितने बड़ा प्रश्न का सम्मुख होना पड़ा कि मां के एक बेटा है कौन देखेगा मां को कौन देखेगा। अरे बुढ़ापे का तो यही एकमात्र सहारा हम मानते हैं, परंतु देखो वहां तक गुरु रामक कृष्ण उनको बार बार भेजे कि जाओ मां के पास मांग लो। क्या मांगे, बोलो बोलो तो तुम्हारे मां के लिए तो कुछ मांग ले। तो कितनी प्योरिटी देखो, वो मांग नहीं पाया नरेंद्र। परंतु जिनके लिए वो अपने जीवन को समर्पित कर दिए कृतकृत, वो मां उनके लिए उनकी मां के लिए कहीं ना कहीं से कैसे व्यवस्था कर दिए। इसलिए हम सोचते हैं कि भाई कर्तव्य को करेंगे तो शायद हमारा छोड़ देंगे तो शायद हम तो सुखी हो जाएंगे हम तो, परंतु ये लोग सब दुखी हो जाएंगे, इसके ये कर्तव्य तो हमारा करना था नहीं किया। अरे जो परम कर्तव्य को अपना लेते हैं उनके सारे कर्तव्यों का पालन करना परमात्मा जिम्मेवारी ले लेते हैं, लेकिन हम वो कर नहीं पाते। इतना बड़ा जो त्याग है ना उस समय मानवीयता और क्या क्या हमारे सामने आके खड़े, मत छोड़ो करना उचित नहीं है, छोड़ना त्याग करना उचित नहीं है, पर तो छोड़ो त्याग करके देखो तो परमात्मा उठ करके आपके सारे कर्तव्य कर देंगे। लेकिन उतना डेडिकेशन चाहिए, उतना समर्पण चाहिए और उतना एक मतलब दृढ़ हो कि बस जितने लोग उक्ति हो सब लोग छी छी करेंगे कि देव कर्तव्य नहीं किया ये करना चाहिए था उनको उचित अनुचित के, लेकिन ये सब को दिल में रखना है कि सब जो भी कुछ बोले वो सब मैं सुनने को तैयार हूं और उसको सहन करने की जो शक्ति परमात्मा देगा, और सहन करना ही साधना है, और मैं तो अपना परम कर्तव्य पर डटा रहा हूं। तो फिर देखो पारे धीरे धीरे सब अनुकूल भी हो जाते ना, सारे कर्तव्य अपने आप होता है, आप परम कर्तव्य के अधीन हो गए जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु को ले लो, नव विवाहिता पत्नी को त्याग करके चले गए ना। अरे कितने ये तो मां को मानो छोड़ा, अरे तेरे को शादी करने की क्या जरूरत है, कितना उसके ऊपर बवाल हुए। नव विवाहिता पत्नी छोड़ के चले गए, अब उसको कौन संभालेगा, क्यों उनके कितने तर्क है जिंदगी बर्बाद किए ये वो नहीं करना था उचित। लेकिन देखो विष्णुप्रिय नाम थे और उनके जीवन को जब पढ़ते हैं तो तब लगता है कि भाई क्या वो अपने जीवन में कोई कंप्लेन नहीं रखा कि मेरे को छोड़ के चले गए। चैतन्य महाप्रभु निकल गए तो अपने जीवन में एक संकल्प ले लिया कि हमारे जीवन का भी वही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। तो दिन भर क्या करें, न संतान न औलाद, तो वो हरे कृष्ण महामंत्र, वो पूरे मंत्र को चैंटिंग करके एक चावल का दाना रखते थे। दिन भर जितना होता था उतना वो पकाती थी, भगवान को भोग धरा करके बोले थी। देखो जीवन का कितना कितना अच्छा काम उन्होंने ले लिया। तो देखो कर्तव्य, अगर परम कर्तव्य को हम सिलेक्ट कर ले कि भाई ये हमारा निश्चित कर्तव्य, हमारा जीवन का उद्देश्य है यही है, तो भाई सारे कर्तव्य जो सांसारिक कर्तव्य है वो अपने आप होता है, कोई कर देते हैं। परंतु जब हम खुद ही उठा लेते हैं तो वो भी मुस्कुरा करके साइड हो जाते हैं कि भाई तू करने में कर ले। परंतु हमारे अनुभव क्या है, हम कितना भी कोशिश करें उस कर्तव्य को हम भी पूरा नहीं कर पाते। सांसारिक कर्तव्य दो चार कर लेते हैं, लगता है कि अब कोई कर्तव्य नहीं है, परंतु देखो भविष्य उठ करके और सारे कितने कर्तव्य खड़े हो गए। इसलिए जो परम कर्तव्य उस पर ध्यान देना, ये देखो कह रहे हैं ना कि भाई कर्तव्य कृतकृत्यता को अगर प्राप्त करना है तो परम कर्तव्य क्या है उसको देखो, पहचानो और उस पर जीवन को सन्निवेश करो, फिर देखो जीवन। इसीलिए देखो महाविप्र ब्रह्मवेदी कृतकृत्यत्व लक्षण और उनका परमाम काष्ठाम विद्यानंदस्य, वो परम आत्मस्वरूप को प्राप्त करके वो अवतिष्ठते। यथा वा महाविप्रो, कल इसका चिंतन करेंगे। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पार्वतीपते हर हर महादेव।